bujaka Jamajka, miło 100%. Jare, jare, jare, ostry na prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jare, jare, jare, ostry na prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jare, jare, jare, ostry na prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jare, jare, jare, ostry na prezydenta. Mówisz o ciomu, to jest godzina, kiedy to tylko to jest kabina, która wydziela, bo to przyjela, kiedy widzisz, że to właśnie jest to poza rzeczy. Ten to koncept, kiedy to tylko mówisz, że to na morce, mówi, że to wszystko może być gorsze. To za dolce idzie ropa, ropa, jeśli masz technikę, to ją podasz, podasz. Kiedy to tylko mówisz, że to właśnie jest na taśmie, ja się tu ziomuś mówi, że to ziomuś ci wyjaśnię. Po priomo zawijam blendki, OSR kolor zielony i niebieski. Bujaka Jamajka, miło 100%, jara, jara, jara. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, o syna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, o syna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, o syna prezydenta. Bo to dobiega, kiedy tylko daje ci skazówkę. Jutrem jestem, dekstrem, tylko trafię. Kiedy tylko widzisz, że to są bardzo na papier. Nie przelane, mamy twój, to pozastane. Kiedy widzisz, że to jestem sam mamy. Ja znów jestem, jest to szelestne. Łatwe zrzuć, to jest to niebezpieczne. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ocyna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ocyna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, o syna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, o syna prezydenta. Mam ja chęć na chęć, co się ma takiego na widać cela. Bez to bordelaż, nikt mi konta zostaw. Cypryny żołka odstaw, pięknie riposta. Kiedy to tylko mówię, że może to poszło w koszta. Znaczy to jest patek, kiedy widzę, że na ratę nie podaje się podatek. Jestem, to jest tutaj, rządzi światem. To jest ten syn, ja mówię te patenty. Wiesz, że mój twój język od dawna jest wyklęty. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ostryna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ostryna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ostryna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%. Jara, jara, jara, ostryna prezydenta. Bujaka Jamajka, miło 100%.